5 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Środa. 1 sierpnia jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Fundusz wsparcia dla powstańców warszawskich będzie dwukrotnie zwiększony, zapowiedział szef rządu. 74. rocznicę powstańczego zrywu uroczystości trwają od rana w stolicy. Topr podsumował lipiec w górach. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował pomoc dla powstańców warszawskich. Szef rządu złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą walczących w Muzeum Powstania Warszawskiego. Złożył też wieniec przed tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego, który utworzył muzeum. Łączymy się z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem, który jest na miejscu. Dzień dobry, Olku, powiedz, jakie deklaracje złożył Mateusz Morawiecki? Dzień dobry. Premier poruszył dwie sprawy. Zapowiedział, że rząd sfinansuje kwerendę miejsc pochówku zarówno powstańców warszawskich, jak i wszystkich, którzy od XIX wieku walczyli o wolność ojczyzny. Mateusz Morawiecki zadeklarował też bezpośrednią pomoc finansową dla żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Podjąłem również decyzję o tym, żeby zwiększyć dwukrotnie fundusz na wsparcie losowe dla żyjących powstańców, żyjących żołnierzy wyklętych, żołnierzy Armii Krajowej, o podniesienie tego funduszu o 100%. Premier podkreślił, że państwo powinno zarówno troszczyć się o żyjących uczestników walk, jak i dbać o pamięć tych, którzy zginęli w 1944 roku. Dodał, że każdy Polak powinien pamiętać o swoich bohaterach. Dzisiejsze pokolenia zawdzięczają to, gdzie dzisiaj są, co mogą robić, jak mogą kształtować swoją rzeczywistość pokoleniom, które były przed nami. I budując ten fundament pod silniejszą Polskę, musimy o tym pamiętać. Uroczystości związane z 74. rocznicą wybuchu powstania odbędą się dziś m.in. pod pomnikiem Państwa Podziemnego na Wojskowych Powązkach oraz na Kopcu Powstania Warszawskiego. O czym mówił Aleksander Przoniak. Dziękuję. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy w stolicy. Kończą się właśnie uroczystości przy pomniku Mokotów Walczący 44. To w parku imienia generała Gustawa Orlicz-Dreschera. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Obecna na uroczystościach prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomniała, jak ważną rolę w powstaniu pełniły oddziały walczące na Mokotowie. Mokotów podczas okupacji był jedną z najsilniej obsadzonych przez Niemców dzielnic. Bronił się aż 57 dni i miał bardzo ważne zadanie. Osłonę walczącej Warszawy od południa. Miał być swoistą tarczą. Wiceprezes środowiska żołnierzy pułku Baszta, walczącego na Mokotowie, Eugeniusz Tyrajski-Sęk, dziękował za pamięć o bohaterach powstania, o tych, którzy oddali życie za wolność. Dla nas pamięć o tym ma ogromne znaczenie. Park Dreschera to był cmentarz powstańców Mokotowa. A o czym się mówi na cmentarzu? O tych, którzy polegli, wspomina się koleżanki, kolegów. A w tej chwili uczestnicy uroczystości idą w marszu Mokotowa ulicą Puławską do Dworkowej, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający 119 zamordowanych przez Niemców powstańców. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowuje pierwszy miesiąc wakacji. W lipcu do poszkodowanych w Tatrach ratownicy wzywani byli blisko 110 razy. 35 razy w akcji brał udział śmigłowiec. Mimo dużego zainteresowania turystyką górską nie doszło w tym czasie do żadnego śmiertelnego wypadku. Ale jak zwracają uwagę ratownicy, Topru niefrasobliwych turystów nie brakuje. Wśród tych, którzy potrzebowali pomocy ratowników, były praktycznie wszystkie grupy wiekowe. Na pomoc wzywały rodziny z dziećmi, ale i doświadczeni taternicy. Wśród wzywających pomocy było wielu nieodpowiedzialnych turystów, także z zagranicy. Grupa Belgów, mimo zakazu poruszania się po górach po zmroku, postanowiła biwakować całą noc na Buczynowej Turni. Z kolei turystki z Łotwy postanowiły wyruszyć z Morskiego Oka na Rysy dopiero około godziny 15. Po zmroku utknęły w terenie. Ratowników wzywały około godziny 22. Akcja ich sprowadzenia do schroniska zakończyła się o 4.30. Również grupa Litwinów źle oceniła swoje możliwości i zlekceważyła ostrzeżenia. Mimo nadchodzącej burzy wybrali się na Giewont. W rejonie Herbacianej Przełęczy zostali rażeni piorunem. Śmigłowiec przetransportował ich do szpitala. Magdalena Smylut, Radio Kraków. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis w Trójce w południe. Po południu chmur będzie więcej, spadnie deszcz, przejdą burze, upalnie od 28 stopni na północnym i południowym wschodzie, 32 w centrum i 34 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Jak się nazywam, nie wiem sam, gdy czasem ktoś mnie pyta. Jestem jak cień, pojawiam się i znikam, a w studze emocje, choć serce się wyrywa tak. Nie odchodź pierwszy, nie. Jak Kamil, przyjacielu, to nasz dom, zapadł sąd. Polegnie jeszcze wielu, chcę jak ty jutro móc obudzić ich sumienia. Nie chcę patrzeć, jak umierasz, lecz nie tak jak chcę, jest teraz, nie. Komu zabije dzwon, komu zaśpiewa chór? Kolumbów pokolenie znów pójdzie za każdy mur. Twój stolicy lud już gotowy, by umierać, aby Polska mogła znów żyć. Ostatnią kroplę przelać teraz, nie chcę już czekać. Nie ma już na to siły, idę w ogień, chroń mnie Boże. Puste już karabiny i umieram, abyś ty mógł spokojnie się urodzić, przeżyć w tobie jako człowiek. Tak mi możesz wynagrodzić, tak. Komu zabije dzwon, komu zaśpiewa chór? Kolumbów pokolenie znów pójdzie za każdy mur. Twój stolicy lud już gotowy, by umierać, aby Polska mogła znów żyć. Ostatnią kroplę przelać teraz. Kolumbowie, jeszcze raz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, Bilon i producent ukrywający się pod pseudonimem Szwed. Teraz czas na piosenkę dnia. Makowiecki, najdłuższy pocałunek w Polsce. Gram na wiolonczeli w zespole. Gram. Nasza piosenka dnia, Tomasz Makowiecki i najdłuższy pocałunek w Polsce. 11:15. Przodownicy lektury. I w studiu ponownie Mariusz Cieślik. I ponownie wracamy do rozmowy z Jarosławem Markiem Rynkiewiczem. Dziś pierwszy odcinek jego Kindersceny na naszej antenie. I wbrew temu, co powiedziałem poprzednio, będzie to, książka będzie czytana codziennie od poniedziałku do piątku, a nie do czwartku, o 11:50. Oczywiście jest to związane z rocznicą wybuchu powstania. Książka będzie czytana do ostatniego dnia powstania. A teraz Jarosław Marek Rynkiewicz opowie o różnych tajemniczych sprawach związanych z powstaniem i o pewnym zającu. W powstaniu jest wiele rzeczy niewyjaśnionych do końca, wiele rzeczy tajemniczych, jak chociażby ta zagadka tego czołgu, tej masakry na ulicy Kinieńskiego. Otóż, ponieważ nie bardzo wiadomo, jak tak gubi się to w różnych wspomnieniach i pamiętnikach, jak wyglądały pewne fragmenty powstania. Takie moje doświadczenie historyczno-literackie z ustalaniem tekstu, polegające na ustalaniu tekstu, na poszukiwaniu prawdy o tekście, akurat się w tej książce dobrze przydawały. W tym sensie jest to też może trochę książka historyczno-literacka. W Kinderscenen jest taka krótka opowieść o Dygasińskim i jego książce pod tytułem Zając. Pozornie i spotkałem się z takimi opiniami, że to nie ma nic wspólnego, ten kawałek, z całą opowieścią właśnie o losach dziecka i w latach wojny i o powstaniu warszawskim. Otóż ma, ponieważ Dygasiński, wspaniały pisarz, choć zapomniany, jakby wykluczony już nawet z kanonu literatury polskiej, bardzo niesłusznie. Dygasiński miał taki pomysł, czy może należałoby to nazwać, miał taką wiedzę o człowieku, która mówiła mu, że człowiek jest częścią natury i los człowieka jest identyczny z losem całej natury. Opowiadając o losie człowieka, można posłużyć się metaforą zająca. No i dlatego się to się właśnie znalazło w Kinderscenen, ponieważ no, tam też jest pokazane, że ludzie są jak, że istnieją na tych samych prawach i w ten sam sposób to zające, czy inne, czy ślimaki, czy wiewiórki. Tam jest jeszcze chyba niedostrzeżona przez krytykę literacką, jeśli w ogóle u nas jest jakaś krytyka literacka. W Kindersenen jest taka warstwa, którą właśnie niedostrzeżona, którą nazwałbym metafizyczną, ale to jest niedobre słowo tutaj. No, to jest, że to jest książka nie tylko historyczna, że to jest w moim przekonaniu i chciałbym, żeby tak była czytana, że to jest w ogóle książka o losie człowieka. To jest książka o losie człowieka, Kindersceny od dziś na antenie radiowej Trójki. Dziś w ogóle słuchamy wielkiej literatury, bo dosłownie kilkanaście minut temu słuchaliśmy wierszy Anny Świerszczyńskiej, z tą budowałem barykadę. I to jest wielka literatura w interpretacji wybitnych artystów. Wiersze interpretuje Anna Dymna, a prozę interpretuje Andrzej Mastalerz. Zapraszam, 11:50 od poniedziałku do piątku codziennie. Do końca września, do 3 października. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo uprzejmie. Nam wdzięcznie śpiewał w leśnej ciszy, brzoza mu gałązki chyli swe. Same lato rozgrzane słońcem dyszy, a ty mnie nie chcesz, ty nie chcesz mnie. Aj łądka, srebrna łądka przeleciała, tąd promień słońca na połowy wie. Już jesień wrzątka swą wszędzie rozmotała, a ty mnie nie chcesz, nie. A ty mnie nie chcesz latem dojrzałym, a ty mnie nie chcesz, choć jesień późna już. A ty mnie nie chcesz sercem niestałym, czemu mnie nie wreszcie raz zechcesz mnie. Zechcesz mnie, zechcesz, teraz i zawsze. Zechcesz mnie, zechcesz, zamieszka szczęście w nas. Zechcesz mnie, zechcesz, sercem łaskawszym. Zechcesz mnie, zechcesz raz. Oj, dużo, dużo razy, jak najczęściej. Powtarzaj dobry świecie prośby me. Tak długo, długo, aż moje dni nieszczęście. Wreszcie raz zechcesz mnie. Tak długo, długo, aż moje dni nieszczęście. Wreszcie raz zechcesz mnie. Tak długo, długo, aż moje dni nieszczęście. Wreszcie raz zechcesz mnie. Mój syn, aha, najpierw powiem jeszcze, zanim przeczytam list od pana Przemysława, to powiem, że śpiewał oczywiście Czesław Niemen, ale to wszyscy państwo bez problemu rozpoznali. Mój syn właśnie wyekwipowany wystartował na Woodstock, teraz Poland Rock Festival. Życzyłem mu danej zabawy, kazałem pozdrowić Dziurka, a sam słucham mojego ulubionego programu, bo jednak jestem typem funkowo-soulowym, również miłośnikiem brzmień spod znaku Nile Rodgersa, więc jestem w żywiole. Pan Przemysław. Pozdrawiamy, panie Przemku. No i oczywiście, jeśli ktoś nas słucha w drodze na Poland Rock Festival, to prosimy o informację, jak się jedzie, czy wszystko w porządku i czy jest spokojnie. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Marcin z Lublina pyta, kto grał na fortepianie w tym utworze. Ta sama osoba, która śpiewała, czyli boska Aretha Franklin. Pozdrawiamy pana Marcina z Lublina. siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam. Odpalam się jak epizod od nowa, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam. Jak najlepszy sezon od nowa. Niebo to limit w kilka minut, jak rekord na sto. Czasem z życiówki, ptakiem z krzyżówki, zielonym światłem, kiedy tańczę. Pływanie w pław, gdy żar stu mikrofal, ziarnem i szumem, którędy nie umiem. Chcę zapętlić ten moment, zatrzymać nie mogę, jak w bloku psa. Pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam. Odpalam się jak epizod od nowa, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam. Jak najlepszy sezon od nowa. Może to limit, jak pociąg z Gdyni, nie ma miejsc, żeby stać. Jak dom do rozbiórki, ronda powtórki, nie można jeździć w kółko. Chcę przewijać czas, jeśli tylko się da, zawrócić na raz, a ja wciąż zmieniam pas. Chcę zapętlić ten moment, zatrzymać nie mogę, jak w bloku psa. Pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam. Odpalam się jak epizod od nowa, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam. Jak najlepszy sezon od nowa. Pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam. Odpalam się jak epizod od nowa, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam, pętlę siebie zapętlam. Jak najlepszy sezon od nowa. Pętlej zespół Sonar i wszystko w tym zespole się zgadza, począwszy od muzyki, muzyków, którzy potrafią grać i świetne koncerty zresztą, po cudowną wokalistkę, przepiękną kobietę, znakomicie śpiewającą i w dodatku jeszcze bawiącą się fantastycznie z publicznością. Sonar. Nauka słuchania. Michał Michał Bargański i Nauka Słuchania. Balladyna, Astigmatic Krzysztofa Komedy, Music for K, Tweet oraz Music 81 to albumy, od których warto zacząć. A na zakończenie, w związku z rocznicą 1 sierpnia, płyta Tomasza Stańki przygotowana do ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego Wolność w sierpniu. To tytuł tego wydawnictwa. Przed nami ballada powstańcza. Często jest tak, że koniec daje początek, a odejście artysty powoduje zainteresowanie jego twórczością. Ja dziś o muzyce Tomasza Stańki i o jego wcale nie tak łatwej dyskografii. Dorobku, który ma wiele zakrętów, cezur czy wreszcie płyt publikowanych w przeróżnych wytwórniach. Muzyka trębacza pojawiała się również na butlegach. Jest to wielki zbiór i myślę, że dla osób mało zorientowanych w jego twórczości ilość tych płyt może być problematyczna, zwłaszcza kiedy dopiero zaczynamy przygodę z muzyką mistrza. Dziś kilka najważniejszych albumów, od których warto zacząć. Dla mnie, jeśli miałbym komuś powiedzieć jedną płytę Stańki na początek, to na pewno byłby to album Balladyna z 75 roku. Nie mylić z późniejszą płytą, z muzyką do spektaklu Balladyna. Po prostu Balladyna, jego pierwsza płyta dla Monachijskiego ICM-u z 75 roku. I to jest płyta, która pokazuje Stańkę niejako w pośrodku swojej kariery. Już po tych pierwszych światowych sukcesach, kiedy to był jednym z najważniejszych trębaczy free jazzu, muzyki improwizowanej na scenie europejskiej. I to jest też ciekawe, bo jest to naprawdę jedna z niewielu europejskich płyt, która cieszy się wielką estymą wśród muzyków amerykańskich. Mówi Rafał Księżyk, dziennikarz muzyczny, współautor autobiografii Tomasza Stańki, zatytułowanej Desperado. Innowacyjność tej płyty polegała na świeżym europejskim podejściu właśnie do grania muzyki improwizowanej, do grania free jazzu. Stańko o tym tak zdawkowo mówił, że on po prostu połączył granie free z uwrażliwieniem na melodię. Tak po prostu można by to podsumować, a płyta Balladyna jest rzeczywiście niesamowita, nagrana w wielkim światowym składzie z Dave'em Hollandem, który wcześniej grał z Milesem Davisem na kontrabasie, z Edwardem Wesalą, który był takim kluczowym partnerem Stańki w połowie lat 70. z młodym Tomaszem Szukalskim. Kolejne płyty, od których warto rozpocząć przygodę z muzyką pana Tomasza, to te opublikowane jeszcze nie pod jego nazwiskiem, a innych wybitnych artystów polskiej sceny. Cofamy się zatem do lat 60. I wtedy on już zwrócił uwagę, jeszcze nie będąc liderem, tylko będąc trębaczem angażowanym przez najlepszych polskich liderów tego pierwszego pokolenia polskiego jazzu. Myślę tutaj o Andrzeju Trzaskowskim, o Krzysztofie Komedzie, którzy kładli takie podwaliny pod polską szkołę jazzu i równocześnie nagrywali ich arcydzieła takiego europejskiego modern jazzu. To przede wszystkim Astigmatic. Tam się Stańko pojawia i tak czy inaczej jest to płyta nawet poza kontekstem Stańki taka fundamentalna. Raz, że to jest największe arcydzieło polskiego jazzu. Dwa, że to jest płyta, o której śmiało można powiedzieć, że od tej płyty zaczął się w Europie artystyczny jazz. Bo wcześniej już ten jazz istniał, ale to zazwyczaj albo były takie naśladownictwa tego, co się grało w Stanach, albo po prostu jazz tradycyjny. Tutaj mamy wizję artystyczną, taką z ducha europejską, pełną rozmachu, romantycznych uniesień. I Stańko tam już jest sobą. On opowiadał o tym, że Komeda właśnie go zaangażował z tej racji, żeby te piękne melodie grał brudno. Płyt autorskich firmowanych nazwiskiem mistrza jako lidera jest około 40, a tam, gdzie pojawia się jako sideman, pewnie ze 20. Tak więc dalej zachęcamy do tych autorskich, do tych pierwszych płyt wydanych w serii Polish Jazz. Music for K, oczywiście K to jest Komeda, to jest pierwsza płyta kwintetu Stańki, z którym on zawojował w początku lat 70. scenę europejską. To jest granie ostre, free, ale pełne już takiego dojrzałego, charakterystycznego języka. Później album Tweet, to jest moja ulubiona płyta Stańki, nagrana w tym samym okresie co Balladyna, całkowicie improwizowana sesja, z taką dużą ilością przestrzeni, no wzlot niesamowity. I później album Music 81, to jest kolejny zespół Stańki z Kulpowiczem, Rekiem. To jest taki powiedzmy bardziej jazz, kwartet jazzowy z charakterystycznymi tematami, ale świetna, dynamiczna płyta. Polish Jazz, ta seria, to jest pod ręką, można sprawdzić i oczywiście płyty nagrywane już w latach, odpocząwszy od lat 90. dla wytwórni ECM, to też łatwo można do nich dotrzeć i w większości są świetne. Tyle na sam początek. O pozostałych opowiemy Państwu w przyszłym tygodniu. trudno DJ-owi radiowym zapowiada się tych, którzy dopiero co nas opuścili. Tomasz Stańko, Ballada Powstańcza, jeszcze niedawno siedział po drugiej stronie stołu, rozmawialiśmy. Za 18 minut południe, a u nas jeszcze jeden znakomity trębacz, Miles Davis. I właściwie można powiedzieć to, co z jego nagraniem zrobił Robert Glasper. Nasza poczta cały czas działa. Pani Ania napisała ze Zgierza, że będzie z nami na festiwalu w Gdyni. Zapraszamy nie tylko panią Anię, ale i wszystkich bardzo serdecznie. 26 sierpnia, skwer Kościuszki. Pora się żegnać. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Hirek Wrona. Bardzo państwu dziękuję za uwagę w audycji do południa. A od dzisiaj będziemy o tej właśnie porze przedstawiali książkę Jarosława Marka Rymkiewicza z 2008 roku pod tytułem Kinderschenen, czyli jego wspomnienia z dzieciństwa, które przypadło na lata II wojny światowej. Główny motyw stanowią sceny z Powstania Warszawskiego oglądane oczami dziecka i analizowane po kilkudziesięciu latach. Książkę czyta Andrzej Mastalerz. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscena. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Mój dowód osobisty. Fragment pierwszy. Mój stary zielony, w twardej zielonej okładce. PRL-owski dowód osobisty ma już 41 lat, ale wygląda jeszcze całkiem nieźle. Niektóre z pieczęci nieco wyblakły, ale wpisy, jeśli użyję szkła powiększającego, mogę odczytać niemal bez trudu. PRL, co teraz trochę mnie dziwi, produkował niezłe i trwałe atramenty. Może to się wiązało z potrzebami oficerów bezpieczeństwa, a także z potrzebami prowadzonych przez nich donosicieli, których donosy musiały być wyraźne, czytelne, trwałe i nierozmazane. Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej Warszawa-Żoliborz wydała mi mój PRL-owski dowód 12 maja 1967 roku. Fotografia wklejona na pierwszej stronie przedstawia młodego człowieka, można by nawet trochę ryzykownie powiedzieć młodzieńca, ubranego w kamizelkę, w drobną kratkę oraz w tweedową marynarkę. Młodzieniec ostrzyżony jest na jeża. Marynarka, jak pamiętam, była szara, trochę niebieska. Kamizelka była w kratkę zieloną i niebieską. Było też tam trochę czerwieni. W rubryce Zameldowanie pierwszy wpis informuje, że ów młodzieniec zameldowany został na pobyt stały 26 maja 1966 roku w Warszawie przy ulicy Żeromskiego 3, mieszkania 21. Był to smutny blok, zbudowany z wielkiej płyty i usytuowany na granicy Żoliborza i Bielan. Mieliśmy tam, na najwyższym piętrze, kilkunastometrową kawalerkę z malutką kuchnią i to było nasze pierwsze własne warszawskie mieszkanie. Z wpisów i pieczęci wynika oczywiście, że nie był to mój pierwszy dowód. Wcześniejszy, wydany przez milicję w Łodzi, albo wymieniono mi w trakcie jakiejś totalnej wymiany dowodów, jeśli była wtedy taka wymiana, albo gdzieś go zgubiłem. Mogłem go też podrzeć i zjeść. Miałem wówczas takie nieprzyjemne, niszczycielskie skłonności. O wiele ciekawszy od tego pierwszego milicyjnego wpisu z Żoliborza jest wpis następny. Informuje on, że 23 września 1969 roku zostałem zameldowany na pobyt stały przy ulicy Kilińskiego 1, mieszkania 4. Poniżej, w rubryce Wymeldowanie, jest jeszcze jeden wpis, który uzupełnia te informacje. Z pobytu stałego przy ulicy Kilińskiego 1 jakaś milicyjna dama wymeldowała mnie 8 listopada 1973 roku. Dalej, na następnych stronach są jeszcze różne pieczęcie i wpisy, ale większość z nich jest interesująca prawdopodobnie tylko dla mnie. Na stronie 9, w rubryce Adnotacje o zatrudnieniu, są tylko 3 niewielkie pieczątki. Wszystkie wbite tam przez urzędniczki z działu kadr Instytutu Badań Literackich. Pierwsza mówi, że przyjęto mnie do pracy 1 listopada 1965. Druga dodaje, że zwolniono mnie z pracy 31 października 1985 roku. Trzecia dorzuca, że przyjęto mnie ponownie 1 maja 1989 roku. Potem na 4 ostatnich stronach są małe i duże pieczęcie, niezbyt ciekawe. Wielka czerwona pieczęć, zajmująca całą stronę 11, powiadamia, że mam prawo przekroczyć granicę PRL i udać się do Ludowej Republiki Bułgarii oraz kilku podobnych do niej geograficznych tworów rosyjskiego komunizmu. Dwie strony dalej, mała pieczątka Instytutu Badań Literackich mówi zaś, że 1 marca 1982 roku wydano mi dwie wkładek zaopatrzeniowych, co wydaje mi się trochę niejasne. Nie tylko ze względu na formę gramatyczną, ale także dlatego, że nie pamiętam, do czego służyły takie wkładki. Może miały one coś wspólnego z kartkami na mięso lub cukier i były dowodem, że ich posiadacz ma prawo do zaopatrzenia kartkowego. Ale to wszystko, wkładki na mięso i ewentualnie cukier, pieczęcie poświadczające wydanie książeczek walutowych i pieczęcie iblowskie, Ludowa Republika Bułgarii, nawet cały PRL ze swoimi milicjantami, oficerami bezpieczeństwa, tajnymi agentami oraz produkowanymi dla nich wybornymi atramentami, wszystko to jest teraz kompletnie nieważne. Nie ma żadnego znaczenia. Nie ma nawet odrobiny sensu i zostało skutecznie oraz radykalnie unieważnione, wprowadzone w stan nieistnienia, wyzerowane i anulowane, kiedy pani pracująca w urzędzie gminy w Milanówku wydała mi różową, plastikową fiszkę poświadczającą, że jestem obywatelem Rzeczypospolitej, a na każdej stronie PRL-owskiego dowodu przystawiła wielką, podłużną pieczęć z takim właśnie radykalnym napisem. Anulowano. O, jak miło. Ale czegoś anulować się nie da. Coś jest nadal ważne i pozostanie ważne już do końca życia. To te dwie fioletowe pieczątki, które mówią, że przez 4 lata... nawet przez 4 lata z kawałkiem, mieszkaliśmy z Ewą przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Teraz myślę, że te dwie pieczątki, te 4 lata z kawałkiem zmieniły w jakiś sposób utajony, sekretny, cichy, niewidzialny, tak, że ja nic o tym nie wiedziałem. W ogóle wtedy tego nie spostrzegłem. Całe moje życie, sekretnie, po cichu, nic mi o tym nie mówiąc, zmieniły mnie całego, na zawsze. Choć kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co one oznaczają, co się za nimi kryje i co będą dla mnie znaczyły. Gdy po kilku latach ich ukryty sens nagle objawi mi się i do mojej świadomości dotrze, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Jaka jest w tym treść? Jaka przepaść otwiera się pod tym zdaniem. Ale to nie było też oczywiście tak, że nie wiedziałem wtedy, we wrześniu 1969 roku, gdzie się wprowadzamy. W bloku przy ulicy Żeromskiego, tym na granicy Żoliborza i Bielan, nie dlatego trudno, nieprzyjemnie było mieszkać, że było tam na najwyższym piętrze straszliwe nasłonecznienie, a całe nasze mieszkanie miało jakieś 15 czy 17 metrów kwadratowych. Ten blok, i to było w nim niemiłe, stał poza historią. Był z niej wyjęty. W ogóle nie należał do żadnej historii. A jeśli ktoś koniecznie chciałby umieścić go w jakiejś historii, to mogłaby to być tylko historia PRL-u, mająca w sobie coś z fikcji, dziejąca się fikcyjnie i wypełniona fikcyjnymi wydarzeniami, które na swój użytek wymyślał w swoim umyśle, też fikcyjnym, ten fikcyjny twór państwowy. Cały PRL z jego wszystkimi urządzeniami i z całą jego ludnością, wedle mojego ówczesnego przekonania, teraz widzę to trochę inaczej, był poza historią Polski. Był czymś z niej wyjętym i należącym gdzie indziej. Jakimś kawałkiem historycznie pustym, kawałkiem próżni, który kiedyś zapadnie się w swoją nicość i wtedy zniknie, jakby go nigdy nie było. Była to przerwa w historii Polski, zarządzona przez rosyjskich okupantów, albo dziura w tej historii. Dziura wykonana i nadzorowana przez kolaborantów, to znaczy tych, którzy tę historię zdradzili. Ale jak powiadam, teraz mam w głowie jakieś trochę inne myśli na ten temat. Tak czy inaczej, z perspektywy fikcyjnego bloku na ulicy Żeromskiego historia, jej ważne wydarzenia, jej prawdziwe kawałki były gdzieś dalej, w dalszych okolicach. Na placu Wilsona, w Lasku Bielańskim, wokół Cytadeli. Przeprowadzając się na Stare Miasto, przeprowadzałem się więc, tak to wtedy odczuwałem, do historii. Wiedziałem też, choć trochę niejasno, że coś się tam w pobliżu tego domu na Kilińskiego, w którym mamy zamieszkać, wydarzyło i że to było coś okropnego. Zresztą właśnie dlatego Stare Miasto jest tak miłe, takie przyjemne do mieszkania. Działy się tam od wieków i przez wieki różne okropności. Wieszano, ścinano, mordowano i tak dalej.